o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Krups. Teraz taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 11 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W ciągu najbliższych tygodni ma być przedstawiony projekt przepisów o dekoncentracji mediów. Rozmowy szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej rozpoczną się po południu w Lublinie. Wybory władz lokalnych rozpoczęły się w Rosji. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych powiedziała w programie Pierwszym Polskiego Radia, że projekt ustawy o dekoncentracji mediów powinien być wzorowany na przepisach francuskich lub niemieckich. Posłanka zapowiedziała, że projekt ustawy zostanie przedstawiony w ciągu najbliższych tygodni. Jeśli chodzi o samą dekoncentrację mediów, to powinniśmy po prostu przepisać w jak najbardziej wiernym stopniu te rozwiązania, które obowiązują już w Europie Zachodniej, w takich państwach jak Francja czy Niemcy. Wydaje się, że rzeczywiście nie ma potrzeby szukania jakichś innych ekstraordynaryjnych rozwiązań. Joanna Lichocka zwróciła również uwagę, że przepisy obowiązujące we Francji są potwierdzone wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po południu w Lubelskim Centrum Spotkania Kultur rozpoczną się rozmowy szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. To kolejne, drugie spotkanie Mateusza Morawieckiego, Igora Matowicza, Wiktora Orbana i Andreja Babisza podczas trwającej polskiej prezydencji w grupie. Przemysław Lis. Spotkanie rozpocznie się po 13 na Lubelskim Placu Teatralnym, gdzie premier Mateusz Morawiecki powita szefów rządów Czech, Słowacji i Węgier. Następnie politycy będą rozmawiać o sytuacji na wschodzie. Premier Morawiecki przedstawi wnioski po swoim spotkaniu ze Swietłaną Cichanouską oraz z innymi członkami białoruskiej opozycji. W Lublinie będzie też mowa o stosunkach z Rosją, a także o walce z epidemią koronawirusa. Spotkanie ma być też przygotowaniem do zbliżającego się nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, które zaplanowano na 24 i 25 września. Po rozmowach premierzy wygłoszą oświadczenie dla prasy. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dzisiaj mija 40 lat od podpisania porozumienia w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej, zwanego też porozumieniem katowickim. 11 września 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Robotniczy doszedł do ugody z Komisją Rządową. Dzięki niemu możliwe było utworzenie Związku Zawodowego Solidarność. Przywódca strajku sprzed 40 lat, Andrzej Rozpłochowski, powiedział, że dzisiejsza Solidarność jest innym ruchem niż była w 1980 roku. Solidarność dzisiejsza jest bardziej związkiem zawodowym, aniżeli ruchem narodowym, wolnościowym, tak jak była w latach 80., ponieważ w latach 80. nie było możliwości istnienia działania wolnych partii politycznych, a więc wtedy musiał ciągnąć ruch Solidarności. Porozumienie katowickie gwarantowało związkowcom m.in. dostęp do mediów oraz zwolnienie z obowiązku pracy osób pełniących funkcje związkowe z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Strona rządowa zobowiązała się także do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim strajkującym, członkom komitetów strajkowych i robotniczych oraz ich rodzinom, a także osobom wspomagającym komitety robotnicze. Teraz w Dąbrowie Górniczej trwa msza, po której uczestnicy uroczystości złożą kwiaty przy pomniku porozumienia katowickiego. W Rosji rozpoczęły się wybory władz lokalnych. Przez 3 dni mieszkańcy kraju będą wybierali gubernatorów oraz regionalnych parlamentarzystów i radnych. 3-dniowe głosowanie odbywa się w Rosji po raz pierwszy. Działacze ruchu GOŁOS, monitorujący rosyjskie procesy wyborcze, ostrzegają przed masowymi fałszerstwami. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W ciągu 3 dni w 83 regionach Rosji lokale wyborcze będą czynne od 8 do 20 według czasu lokalnego. Rosjanie wybierają 18 gubernatorów, deputowanych 10 regionalnych parlamentów i kilkudziesięciu lokalnych rad. Opozycja i obrońcy praw człowieka ostrzegają przed wyborczymi fałszerstwami. Ruch GOLOS opublikował raport dotyczący wcześniejszych wyborów, w tym przeprowadzonego w lipcu głosowania w sprawie nowelizacji konstytucji. Eksperci tej organizacji zwrócili uwagę na uwikłanie członków komisji wyborczych w proceder fałszowania wyników wyborów. Autorzy raportu podkreślili, że fałszerze mogą liczyć na pobłażliwość sądów. Według ruchu GOLOS sędziowie najczęściej orzekają niskie kary lub umarzają postępowanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

took all the sunshine and rain. All my happiness and all my pain. The dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. And I sent it in my letter. Takie rzeczy się zapamiętuje. To była 14.27 wczoraj, kiedy na antenie Trójki usłyszeli Państwo ten utwór po raz pierwszy. Letter to You, tytułowa piosenka z nowej płyty Bruce'a Springsteena i E Street Band. 23 października ukaże się 20 studyjny album Bossa. No i ta piosenka, mam nadzieję, będzie Państwu częściej towarzyszyć na antenie Trójki w tych dniach. Witamy bardzo serdecznie. Do 13 z Państwem załoga w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Mariusz Owczarek. A że właśnie ta pora, tuż po 10, to spotykamy się z naszą płytą tygodnia. Zespół Neony wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. Tuż po 19 będą mogli Państwo tego koncertu posłuchać na naszej antenie, ale także obejrzeć go na stronie Trójki, na Facebooku Trójki i na YouTubie Polskiego Radia. Dwie takie płyty dla Państwa, jak codziennie mamy teraz, SMS-owo 71335. Neony z płyty Teraz, a utwór nosi tytuł Debet. Powoli umieramy na wesoło. Nocny autobus leci nad parkiem. Charytatywny Bono zmudził się już nawet faną. Słuchamy reklam z odtwarzaczy za darmo. Miłość to ambasador ciepłych krajów. Nie każdy może, chociaż chciałby. Miłość jest w Ameryce, u nas zima. Chłodny klimat dla kochanków. W niebie są ci, którym się chce, a ty na ziemi masz debet. W niebie są ci, którym się chce. W niebie są ci, ziemi masz debet. W niebie są ci, którym się chce. Powoli umieramy na wesoło. Spróbuj policzyć to w godzinach. Ile w tym chcę, a ile muszę. oczy. A w metropoliach trwa poligon. W foliowych workach ambicji rozkład powoli stygną. Na ziemi masz debet. W niebie są ci, którym się chce. W niebie są ci, którym się chce. A ty na ziemi masz debet. W niebie są ci, którym się chce. Bardzo dobrze szło, panowie, naprawdę. Zespół Neony, debet z płyty Teraz. A płyta dzisiaj trafia do pani Justyny, do miejscowości Wali Drogi i do pana Przemysława, do miejscowości Oleśnica. Neony w niedzielę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, także na naszej antenie i w streamingu wideo na stronie Trójki, na Facebooku Trójki i na YouTubie Polskiego Radia. Zostaniemy jeszcze chwilę, jeśli państwo pozwolą, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bowiem 6 września w naszym studiu też odbył się koncert. Co tydzień zapraszamy państwa do słuchania tych koncertów, do oglądania ich na naszej stronie internetowej. Wszystkie są opisane na naszej stronie właśnie, polskieradio.pl/trójka. Zatem do tego 6 września wróćmy, bo wtedy na scenie pojawił się Michał Salamon z zespołem. Panowie prezentowali muzykę z płyty zatytułowanej Lion's Gate.

A kiedy świat cię wyżuje, smokniętą wypluje, będę czekał, będę czekał. Będę łysy zupełnie, skurczę się pewnie, nie zwlekaj, nie zwlekaj. Im jestem starszy, tym wiem, jak niepewny bywa świat, w co was wplątałem. Przepraszam cię, jeśli zawiodłem, wiedz, że nie chciałem. To my jesteśmy tu, planeta Ziemia. Świat testuje nas, kąpie w płomieniach. Jesteśmy tu, bez imienia, bez imienia. Leć, nie żałuj nic, tu będę czekał, będę czekał. Będę czekał, będę czekał, będę czekał. Maglewski, Fish, Emadę. Tak zapowiadają nową płytę. Duchy, ludzi i zwierząt, to będzie tytuł albumu, a piosenka, która jest z nami już od kilku dni, nosi tytuł Ziemia. Zapowiadałem, że teraz w Trójce kilka nowości i dotrzymuję słowa. Pędowski, czyli Marcin Pędowski. Być może państwo się domyślają, że nie bez powodu akurat teraz po utworze Ojca i Synów Waglewskich, Marcin Pędowski. Marcin zapowiada nową płytę. Mam nadzieję, że ta płyta ukaże się jeszcze w tym roku. I kolejna piosenka to nie jest. Kolejny utwór, bo piosenki już znamy z tej płyty, ale kolejny utwór instrumentalny z tego nowego albumu Pędowskiego nosi tytuł Legiony. No i mam nadzieję, że Legiony przybliżają nas do premiery całej płyty. We'll be right back. Był 13 maja, huragan, to teraz czas na Legiony. Trzeci utwór promujący nową płytę Pędowskiego, album, będzie nosił tytuł Gumolit. Tak, Gumolit. Tu się państwo znów nie przesłyszeli. No ale to jest po prostu Marcin Pędowski i taki jego pomysł na tytuł nowej płyty. Skład zespołu, proszę bardzo. Marcin Pędowski, bas wokal, Krzysztof Kawałko, gitara, Tomasz Waldowski, perkusja, Marcin Cichoński na hamondzie, Marcin Kajper na saksofonie tenorowym, Rafał Dubicki na trąbce, Szymon Łukowski, saksofon barytonowy i Dominik Jaskę, konga. Mam nadzieję, że jesienią Gumolit w całości dotrze do Trójki. Jeszcze jedna nowość, zanim połączymy się z Tarnowem i Ryszardem Jaźwińskim. Tym razem to nowość ze świata, a konkretnie z Wysp Brytyjskich. No one else I'd rather see when I Delilah Montagu. Pamiętają Państwo taką dziewczynę? Niedawno prezentowaliśmy na antenie utwór Version of Me, a to nowy singiel zatytułowany Loud. Za 14 minut 11. Fajny film. Czwarta Tarnowska Nagroda Filmowa. I przenosimy się do Tarnowa, gdzie oczywiście jest Ryszard Jaźwiński. Oczywiście jestem, dzień dobry. I to przedostatni dzień Tarnowskiej Nagrody Filmowej, nie licząc oczywiście niedzielnego epilogu. I też dzisiaj szczególna sytuacja, bo tak jak wspominałem w dniach poprzednich, goście, znakomici zresztą goście w tym roku do Tarnowa nie dojechali, ale byli z nami, byli z publicznością w Kinie Marzenie na dużym ekranie. Oczywiście to były połączenia online, ale takie właśnie szczególne, nawet nie rejestrowane tylko dla tej widowni po projekcjach filmowych, konkursowych. No a dzisiaj właśnie nieco inaczej, bo twórca filmowy ze mną i zapowiedź dzisiejszego wieczornego seansu. Dzień dobry. Dzień dobry, Bogusław Kornes z tej strony. Tak, Bogusław jest z nami i to jest ta wyjątkowa sytuacja, bo ty nie musiałeś przyjeżdżać do Tarnowa, bo tu po prostu jesteś. Tak, tak. Jestem z Tarnowa i też mieszkam teraz w Tarnowie. Znowu, ale generalnie z tym miastem związany większość życia. Przypomnijmy twoją historię, bo ty zadebiutowałeś trzy lata temu szczególnym filmem, zresztą gdzieś tutaj realizowanym w realiach Tarnowa, ale to był film niemy. Tak. Czarno-biały niemy, nawiązujący do niemieckiego ekspresjonizmu. Todd Machine, tak. Mm-hmm. Skąd taki pomysł? A to troszeczkę był przypadek. Byłem kiedyś na festiwalu kina niemego w Warszawie. I zobaczyłem doktora Caligari na żywo, z muzyką na żywo. To zawsze robi wrażenie. Robiło wrażenie, jeszcze zespół stał, nie tak jak teraz jest często, że gdzieś tam z tyłu sceny, tylko stał na scenie, obok ekranu. I pamiętam, że po prostu byłem w takim szoku, że w ogóle tak można obrazować, że zaproponowałem koledze Grześkowi Stokłosie, żebyśmy razem nie zrobili takiego filmu. I razem napisaliście scenariusz. Uh-huh. Skończyło się właściwie sporym sukcesem, bo film, co nie takie oczywiste, debiutanta, młodego chłopaka, został zakwalifikowany na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To był konkurs Inne Spojrzenie. No tak. I też zdobyliście na kolejnych festiwalach wyróżnienia. I od tamtego czasu to była duża fabuła, chociaż film niemy, czarno-biały też. Czarno-biały, pamiętam, tak. I oto powracasz tym razem krótką, ale fabułą. To jest film Powroty i dzisiaj masz okazję zaprosić słuchaczy Trójki z Tarnowa na właściwie absolutnie premierowy pokaz, tak? Tak, tak. Znaczy to jest oficjalnie premiera, ale zdecydowanie to jest pierwszy taki pokaz publiczny, więc jestem ciekawy na odbiór, jaki będzie odbiór widzów. No tak, dzisiaj projekcja filmu, później spotkanie z twórcami, więc będzie można po filmie porozmawiać. To Powroty. Powiedz, jaka teraz forma i o czym przede wszystkim teraz chciałeś opowiedzieć? Znaczy film Powroty jest to film o skoku świadomości. Mhm. Tak bym najkrócej powiedział. To znaczy? Co to znaczy? Zdaniem autora. Skok świadomości. Ja myślę, że warto go zobaczyć, a potem podyskutować sobie. A dopiero wtedy rozmawiać o tym. Bo film według mnie jest na tyle pełny, jeśli chodzi o pewne wątki, mimo że krótka jest fabuła, ale jest tam bardzo dużo rzeczy się dzieje w tekście i też on ma taką, on jest dwupoziomowy, bo on opowiada, wydawałoby się, że opowiada historię miłosną, bohatera, który poszukuje miłości, a tak naprawdę całkowicie o coś innego chodzi w tym filmie. To jest tylko pretekst, żeby widza przeprowadzić przez stany świadomości. I tam w tym filmie właściwie... No i przez takie różne egzystencjalne, powiedzmy, lęki. Tak, tak, bo zdecydowanie jest tak, że to, co widzimy na ekranie, ta cała fabuła, bo film jest oniryczny, ona się dzieje poniekąd, to jest taka rozmowa podświadomości ze świadomością. I te postacie, które się pojawiają w filmie, one są mocno zakorzenione właśnie w podświadomości. I dodatkowo jeszcze, żeby było trudniej, to jest tam zachwiany czas... Czas nakłada się na siebie. Co się wydarzyło w przeszłości, w teraszniejszości, zlewa się w jedną całość. I właściwie nie ma to już znaczenia. zmienia, zwłaszcza, że w podświadomości nie istnieje poczucie czasu, więc mając taką wiedzę mogłem w bardzo specyficzny sposób potem opowiadać historię. No i takie to właśnie tutaj filmowe rozważania młodego twórcy. To, co mnie zaskoczyło, bo w filmie poza bohaterami, oczywiście no nie będziemy tu całej historii opowiadać, to dzisiaj 20:30 powroty w kinie Marzenie, ale są też piękne plenery i zdziwiło mnie, bo chyba nie kręciłeś w samym Tarnowie, tylko jeżeli to troszkę dalej, tak? Znaczy tak, ogólnie film powstał w okolicach, przede wszystkim w lasach okolicznych Tarnowa, w Pogórskiej Woli oraz na Zaczarniu, plus Błędowska, tak. Mm-hmm. No właśnie, to też ciekawie wygląda w filmie. Nic więcej nie mówimy. Powroty, tak jak wspomniałem, o 20:30 dzisiaj zapraszamy. Zapraszamy. A wcześniej, przypomnę, jedna już z ostatnich, właściwie nie, ostatnia już nawet, projekcja konkursowa z tych 13 konkursowych filmów, czyli Proceder Michała Węgrzyna. No i oczywiście po obu filmach spotkania z twórcami. Jedno online, drugie już bezpośrednio na żywo w kinie Marzenie. Bogusław... Będzie można zadawać pytania. Oczywiście, no, to są spotkania. Bogusław Kornaś był z nami w studiu Radia Kraków w Tarnowie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za spotkanie. No i zapraszamy jeszcze na dziś i na jutro do Tarnowa, do kina Marzenie. Wieczorem poznamy laureatów, to jutro laureatów festiwalu i oczywiście jutro wieczorem także koncert Leszka Możdżera, na który wszyscy już czekają. Ryszard Jaźwiński z Tarnowa, bardzo dziękujemy za tę relację. Za 8 minut 11. Dziś 11 września przyniosłem ze sobą płytę, która jako jedna z kilku doskonale dokumentuje tamten wyjątkowy czas, 11 września 2001 roku. Podobno, tak wieści gminna niesie, że ktoś go zatrzymał kiedyś na ulicy i powiedział: teraz potrzebujemy cię bardzo. Bruce Springsteen, jego album The Rising. The sky was falling and streaked with blood. I heard you calling me, then you disappeared into the dust. Up the stairs, into the fire. Up the stairs, into the fire. I need your key. Love and duty called you someplace high, somewhere upstairs, into the fire. May your strength give us strength, may your faith give us faith, may your hope give us hope, may your love give us love, may your strength give us strength, may your faith give us faith.